Bueno, baixamos un poquinho música e vámonos ir concretamente a Santiago de Compostela. E vamos a falar, pois, cun personaxe que convenceu a moitos estómagos españois, e sobre todo cortando xamón, como é Xosé Manuel Míguez. Así que vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Hola, que tal? Boas tardes. Que tal? Aquí desde San Boi, que penso que che trae algún recordo. Pois sí, a verdade é que o pobo de San Boi foi a miña primeira saída dende Galicia, cando, cando saín a competir. E, bueno, acolleume aí, a verdade, fón os primeiros que apostaron por min. E, bueno, de feito, estuvera aí, bueno, pois, xa fai uns aniños. Competindo aí no campeonato que se celebra na, na Feira da Purísima, sí, no mes de decembro, e a verdade é que foi genial, non? Sí. Salín de aí encantado. A verdade que sí. E, bueno, agora tens que nos falar dese premio que gañaches, pois, convencendo os cortadores de xamón. Home, pois sí. Pois que nada, a principio deste ano pois decido presentarme a algún campeonato concurso de corte de xamón. E bueno, pois o típico, pois mandamos currículo, mandamos vídeos, e bueno, en efecto, este campeonato pois é un concurso nacional de cortadores de xamón desa de Extremadura, que se organiza no Salón de Gourmet de Madrid. E, bueno, pois, fui seleccionado para chegar a esa gran final, na que había moitísima xente presentada, pero, bueno, a base de pasar filtros e máis filtros, pois, bueno, conseguín chegar á final e, bueno, pois, unha vez ali, pois, gañar ese campeonato, non? Claro, o tema é, non? O sea, un galego, como se che dá, como te presentas, non? Como cortador de xamón, cando en Galiza, pois non é tan típico, non? Exactamente. Cortar xamón. Pois a verdade é que, bueno, eu empecé fai 20 anos a traballar con un tío meu que tiña aquí un restaurante en Santiago de Compostela, a la bodeguilla de San Roque. E claro, era pois a típica xamonería con seus viños, coas súas chacinerías todas, unha taberna de queixos, empezamos con racións en plan quente e bueno, pois o xamón formaba parte, non, deses menús que nos poníamos. Entón, bueno, xa desde pequeno pois empezas a cortar xamón, creo que me enseña a cortar o xamón. E, bueno, pouco a pouco, pois, vas perfeccionando técnicas, vas investigando sobre o mundo do corte do xamón, e, bueno, a verdade é que cortar durante 20 anos todos os días xamón, pois, bueno, ao final, pois, acabas amarrando ben o oficio, non? Sí. É que o outro día estuve vendo un vídeo teu cortando xamón, e hai que ver como deixas o oso pelado, non lle deixas nada ao can. Nada, a verdade é que o xamón a nosa función como cortadores pois é explotalo o máximo posible, non, para que os consumidores pois realmente disfruten de todas esas partes, todas esas zoas do xamón, non? Entón, bueno, a verdade, as técnicas que se usan hoxe en día para cortar xamón, pois bueno, queda o xamón tal cual no oso, o sea. Sí, sí, porque... Sin nada para o can, a verdade que non. Sí, non lle deixas nada ao can, eh? Non, a verdade que non. Eu, en fin, eu tive un negocio de hostelería aquí e entón tamén cortaba xamón. Díxenme que eu cortaba ben, pero eu dicía que non. Dice eu, bueno, corto, non? E iso é que sí, cando vou de vacacións este xunto con amigos, ti que sabes cortar xamón, corta xamón e tal, non? Pero claro, que cualidades, qual é o secreto, o segredo de cortar ben un xamón? Home, penso que cortar ben xamón pois é como calquer outro oficio, non? Primeramente, que che guste cortar xamón, que ti vexas o xamón e xa estés mirando e pensando, dicir, bueno, pois este xamón vaime dar este xogo, vaime dar outro, ou vou a presentar así. O sea, esa inquietude, non? Xa, sí. Para valorar o xamón, para como presentalo, como traballar o xamón, pois eu penso que eso é un pouco, pois, ese amor, non, polo xamón, polo teu oficio realmente, e cando penso que faz algo que realmente che gusta, pois, faise moito mellor, non? E eu, a verdade, pois, bueno, teño a sorte de traballar no que realmente me gusta e disfruto moito do meu traballo, non? Entón, eu penso que eso, pois, é un valor moi añadido que bueno, sí. Penso que sempre está aí. Logo, claro. Segredos. Pues, sí, Penso que non hai ningún tipo de segredo, a ver, máis que ter un bo xamoneiro, ter un bo xamón, ter uns bos coitelos ben afiados, eu sempre recomendo que ten moi ben afiados, porque vai ser moito máis sinxelo cortar, non vamos ter tanto risco de que non nos cortemos, e bueno, o xamón vai non agradecer, non? Cortar esas lonchas finas, e bueno, é altamente necesario, non? Por eso digo que non sirve calquera coitelo para cortar o xamón, porque aí supoño que teñen que estar, pois, como se suele dicir, que te poetas afeitar con eles. Sí, a verdade é que coitelos para cortar xamón, pois, hai moitísimos modelos, mellores ou peores, asumirase na calidade do aceiro, non? Pero tamén... eu penso que o que non sirve máis cómodo porque non todo mundo ten a man do mesmo tamaño, pois cada un que se adapte por lo menos o que é o mango do coitelo, non? Para que cómodo. Exactamente. E logo, afiálos. Sí, o sea, ter afiados. Eu estou en Santiago de Compostela e mando os meus coitelos a fiar a Porriño, que está casi tocando Portugal. Jolín. O sea que vale má pena, a verdad, pois, un afiador que afía moi ben os coitelos e, a verdad, estou contentísimo, non, con el. Porque un coitelo mal afilado é peligro de accidente. Sí, sí. É moi peligroso. Sí, porque... pois para cortar un xamón, pois non tamén afiado, vamos a exercer máis forza no coitelo, cual temos máis risco de que nos falte o coitelo e nos pegamos un tajazo, non? Exactamente. Porque eu lembro que tamén estuve traballando pois nunha chastinería donde xa o xefe dicía, un coitelo ben afilado, dice, non corre tanto perigo como un coitelo mal afilado por culpa de que calquera nervio che desvía o coitelo. Sí, sí. Eso é así, non? E logo a forza e a presión que temos que exercer sobre o mismo, pois, cando levas uns platos cortados, pois, cansaste moito máis, non? Exactamente. E se o coitelo vai suave, vai fino, pois, mira. Sí. Hai quen di que se debe, pois, ter o coitelo quente para que, en fin, que se deslice mellor polo xamón. Non sei se iso é certo, non? Sou máis partidario de manter o que é o xamón a temperatura ideal de consumo. Sí. Que son entre 22 e 24 grados, pero o que é o xamón en sí a esa temperatura, na medida do posible, e non andar quentando nin coitelos, nin pratos, ni nada. O sea, sí. Evidentemente, claro, se quentas un coitelo vai ser máis fácil de cortalo, non? Sí. Pero o xamón xa non ten o mesmo sabor. Non, e aparte hai un dato que no caso do xamón ibérico, por exemplo, o xamón ibérico de bellota, a grasiña esta que leva infiltrada, eso ten un punto de fusión relativamente bastante baixo. A 32 grados aproximadamente, pues esa grasa convertese en líquida. Sí. Entón, claro, se nos pasamos coa temperatura dun prato, dun coitelo ou de calquer oxeto que vai a estar en contacto co propio xamón, pois temos o risco de que se nos vai esa grasiña, non? Claro. Se nos acabe como deshidratando, non? Entón, eso, bueno, hai que telo moito en conta, non? Que din os comensais cando... Porque supoño que cando chegan aí moitos deles quedaránse así un pouquinho abraiados verte cortar o xamón, non? Home, a verdade é que sí, non? O sea, aquí, bueno, pues en Santiago é unha cidade pequeniña, co cual aquí a clientela, e máis levando 20 anos aquí traballando, pois, bueno, ahora mesmo temos tres locais, non? Pero, bueno, Santiago é pequeno, entón, bueno, aquí, como quen di, xa te conoce todo o mundo e máis ou menos xa saben o traballo que faz. Sí. Que pasa? Que, bueno, pues, a semana pasada gañas un concurso e, bueno, parece que fora como a noticia non sei, a noticia do ano, non? Sí. Aquí en Santiago, pois, jolín, ostra, pois, realmente o da bodeguilla, pois, cortaba ben o xamón, mira, pois, ben. Sí, sí. Claro, ora chegan e, claro, ora sí que non podes ter... Non podes desfraudar. De erros, ora ten que salir todo, pois, todo preciso e todo como é debido, non? Porque uh-huh. ora sí que estás no punto de mira. Que exactamente. Pero bueno, a xente... moi ben, moi contenta, os clientes, bueno, pues, cada dúas por tres están de echando hora boa, oye, mm. pois mira, alegrámonos que sí, sí. que o teu traballo que sempre estás aí cortando xamón, porque nos cortamos o xamón aquí á vista, non? O sea, sí. estamos no mismo comedor, o sea, sí, sí, sí, sí. todo o mundo, claro, se cheve cortar, ai, pois pon o xamón, claro. nos vendemos moito xamón aquí, non? Mm-hmm. E a verdade, pois, a xente moi contenta, non? De que alguén cercano, pois, oye, pois, conseguir así un bueno, gañar claro. un concurso de ámbito nacional, non? Hombre, por eso digo, porque, como ben che dixen, o contacto pasou mol o teu amigo Xosé Manuel, que sí. é máis que seguro que nos estará escuitando a través de internet, que despois intervendrá el tamén. Sí? Sí, bueno, pues, que é o que, nos dá as novas desde a Ribeira Sacra, ali desde a capital de Monforte. De Monforte, sí. Sí, sí, pois casualmente faremos un evento ahora xuntos a primeiros de maio, primeiro fin de semana de maio, 2 ou 3 de maio, uh-huh. en unha feira de chacinería toda de Galiza, non? Uh-huh. Chorizos, lacón, xamóns, sí. bueno, todo este tipo de produtos, non, que se van a facer desde Monforte. Ah. Uh-huh. E bueno, estaré ese fin de semana ali con el e bueno, cortaremos por ali algún xamón e bueno, pasaremos ali o día. E de paso, pois claro, ir a sí, Ribeira Sacra non probar o viño. Sí, sí, tomaremos ali un viñiño, pois un pouco de xamón, un pouco de chourizo. Hombre. Deste galego, bueno, todos estes tipos de produtos, non? Uh-huh. E bueno, disfrutar o día. Exactamente. E que destacarías ti da participación nos concursos? Que destacaría? Sí. A ver, concursos hoxe en día pois hai un montón deles, non? Sí. Todos teñen máis ou menos pois unha liña, non, sí, sí. de medidas a tomar, non, hacia o cortador. E si é certo que este pois, en concreto, este que acabo de gañar o de uh-huh. a Dehesa de Extremadura, pois a min chamou a atención, o sea, hubo aí un par de cousiñas que foron diferentes aos demais, non? Uh-huh. Pois non sei. A hora de emplatar todos os concursos hai que facer uns platos de presentación, por exemplo, sí. non? Das distintas partes do xamón, non? Uh-huh. E o que sí me chamou a atención foi que aquí buscan realmente a improvisación. Uh-huh. O sea, no momento que o xurado o cree conveniente, non? Che di, pois mira, o seguinte prato, vamos a facer o prato de presentación, pois da parte ahora mismo que estás cortando, non? Sí, sí. E todas as lonchas que quitas para completar un prato, uh-huh. pois teñen que ser para decorar ese plato, non? Entón, dixen, pois, oye, pois, gustoume a min bastante a idea esa, non? Porque, a ver, traballas con dous ou tres pratos, mellor, e as lonchas bonitas polas non, as outras vas xogando un poquinho cas lonchas, non? Exactamente. E a verdad, gustoume bastante este tipo de, bueno, sí. de práctica, non? Que se ponen aí sí, para evaluar. Sí. E gustoume por eso, por lo tema da improvisación, e máis porque realmente pois obriga a que o cortador pois uh-huh. de toda a parte, por exemplo, da maza, uh-huh. pois desde o principio hasta o final da zoa de corte, pois vaya nese prato, non? Uh-huh. E ao final o obxectivo é canta máis parte do xamón vaya no mismo prato, maior cantidad de aromas vamos a ter nese prato e vamos a poder disfrutar, non? Sí, sí, es un sí. detalle que a min, a verdade, gustoume moito. Uh-huh. Logo, bueno, habría un montón de cousiñas que contar, non? Sí. Un concurso. Yes, pero bueno, eu penso que no sector dos cortadores de xamón, a verdade, eu, a todos os que fun, pois sempre tuvemos moi boa relación entre o que son os cortadores, non? Uh-huh. E hai moi bo ambiente, a verdade, e se vive desde dentro, a verdade. Uh-huh. Que é algo que recomendo a mellor se hai algún cortador que non participou, pois que se presente, porque aparte de aprender pois esa tensión, non, que entra no corpo antes xusto, pois eso non sei, vívese, non sei, é unha experiencia única, non? Uh-huh. Pois ahora que nos está escoitando a xente e todo isto, que parte sería mellor para comenzar a cortar un xamón? A parte ancha, a parte estreita? Home, vai depender de varios factores, non? Unha é o tempo en que vamos a tardar en cortar ese xamón. Pois ese xamón vai nos a durar poucos días, pois sí. Podámola... Eu, por exemplo, sempre empezo o xamón pola parte ancha, non? Que é a parte da maza. Sí. Despois, cando é un oso doméstico, por exemplo, pois vamos un xamón para nosa casa, o xamón está ben de coración, cal é o problema que a parte estreita é máis magra, non? Ten sí. menos grasa infiltrada, ou sea, non ten grasa infiltrada, é máis magra, sécase antes, ou sea, cúrase antes. Entón, si vemos que está pois bastante curadiña xa, pois é aconsellable, non? Consumila canto antes, para que non se siga secando, nin se poña demasiado dura e logo pois teñamos que facer aí un apaño. Pero bueno, eu particularmente sempre empezo o xamón pola parte da maza e é a parte máis rica do xamón, a máis amplia, a máis xugosa e a verdade, pois, cando compramos un xamón, pois queremos comer xa e o rico, rico, non? Exactamente, porque para que nos entenda a xente, diríamos coa pezuña para arriba ou para baixo, non? Ca pezuña para arriba, sí, sí. Exactamente. Ca pezuña para arriba, ca parte ancha, xa sería o que é a parte da maza e nada, pezuña para arriba. Porque eu vinte naquel vinte no vídeo, precisamente estuve mirando onte e tamén me dando ganas. Bueno, estaba comendo xamón porque hai un refrán que di desde que no lavabo existe o bidé, non é o que era. E dende que existe a máquina para cortar xamón, o xamón non sabe a xamón. Claro, evidentemente. Home, é que o cortar a máquina realmente o xamón cortase ao revés. Sí. E todo o mundo sabe que a carne ten un sentido de corte. Claro. Entón, claro, cando se cortan, se desguasan os xamóns, se meten a máquina, tamén estamos cortando o xamón ao revés, non? Sí, sí, sí. Entón, bueno, os sabores non poden ser iguales. Non, hombre, lógico. O xamón ten que ser cortado a cuchillo e bueno, e no momento, non? Como se suele decir. Cortado a coitelo, como me está dicindo aquí o compañeiro, cortado a coitelo e con paciencia. Sí. Porque canto xamóis vides ves cortando aí, xa che vou dicir a semana. Hombre, pois a semana sobre uns 10 xamóns, máis ou menos. Jolín. Máis ou menos. Porque semanas, o mellor baixas a 7 ou a 8, pero, sí, pero sí. Bueno, de media... Unha media uns 10. De uns 10 xamóns, sí. E cales son as épocas máis... que máis se consume? Ou é sempre máis ou menos lineal? É bastante lineal, eh? É bastante lineal. O sea, non... Vamos a ver, por exemplo, cal é o punto máis alto así de venda de xamón? Pois a tarde-noite, non? As mediodías, pois sí, a xente picotea un poquinho de xamón e tal, pero digamos que máis anima a xente a comer xamón, pois é a tarde-noite, non? Esa merenda cea, digamos, non? Cando chegas, pides unha botellinha de viño, dous ou tres amigos, veña, un poquinho de xamón, e logo, pois nada, unhas croquetas caseiras ou que seña, non? Pero a noite, a tarde-noite, cando máis consumo, polo menos nos aquí, non? Sí. Medio día a xente, pois, come un poquinho máis de cociña, non? Sí, exactamente. E despois xa van, que dixéramos o tapeo, non? O típico. Tirámonos xa un poquinho máis o picoteo. E que distinguirías do xamón galego, por exemplo, de bellota, a outros que veñen, pois, non sei, de outro tipo de xamóns, porque... Hombre, eu penso que... Xamón de Teruel... ten o seu lugar, non? Como digo eu, non hai unha zoa en concreto que digas, pois, esta zoa de xamóns, pois, é a mellor, non? Eu penso que, como igual cos viños, pois, cada zona ten os seus produtos marcando, pois, unha zoa, marcando unha climatoloxía, mellor, da zona onde se alimentan os propios porcos. E logo o tema da curación, non? E eu creo que cada zona marca un pouco, pois, o seu produto, non? En Galiza melloraron moitísimo os xamóns, moitísimo, con respecto a fai moitos anos. e non, e con eso non quero decir que sexan mellores nin peores co no, os no. máis, simplemente pois teño un, unhas características, pois o xamón de Teruel ten as súas características, a desa de Extremadura teñen as súas propias características, eu penso que todos os xamóns marcan un poquinho pois a zona, non? O sea, de feito as denominacións de orixe pois son un poquinho para eso, non? Hombre. Para diferenciar. Creo que non, que non hai que os xamóns de Teruel sean mellores cos galegos ou os galegos mellores cos de Salamanca. O sea, penso que cada zona ten o seu propio estilo e tipo de xamón. Non por iso decir que un esteñe mellor corte uns cos outros, non? Hombre, mellor corte, pois, home, o xamón ibérico ten moi bo corte porque ten a graxiña infiltrada, co cual a curación non é tanto, porque tarda moito máis en curar, e ten mellor fácil de corte, non? Ante, pois, se pillas unha raza de porco blanco, normalmente son xamóns máis magros, non? Sí, sí. Entón, se están un pouco curaos de máis e están bastante durotes, pois realmente o cortador costaría un poquinho máis cortalo, non? Pero, bueno, iso ten a súa lógica. Exactamente. Bueno, se o xamón está ben curado, da igual que se geña tal, eu penso que calquer cortador defende hoxe en día, pois, calquer tipo de xamón, non? Sí. Por exemplo, ti que traballas en hostelería e tal, e eu no tempo que estuve traballando, que foron moitos anos, pois, que me dirías tú do xuxe, ese xuxe, porque agora estánse facendo aquí. Hai un paisano que ten un bar, un galego, que ten un bar e dicen, non é o xuxo, é xe de xamón, non xe de outras cousas raras, pero é de xamón. E bueno, se ve que... Hoxe en día, pois, o xamón, pois, empregase en moitísimos pratos. Hoxe en día, pois, non é xa, veña, pedimos unha ración de xamón, sirvelo nun plato e veña, vamos a comer únicamente xamón. Hoxe en día o xamón entregase para moitísimas cousas, non? Pois para facer moitísimos tipos de pratos. Unha pode ser o sushi, por exemplo, pois un sushi de xamón, a verdade, pois eu non provei ningún sushi de xamón. Pero bueno, estaría ao tanto a ver si eso. E eu creo que a cociña moderna, pois, debe e ten que explotar, pois, un produto como é o xamón, non? Hombre, por eso, que, pois eu te digo que aí... Tedes que, en fin, explotar o xamón, pero en. Sí, sí, eu penso que hai que poñelo, pois, na altura que se merece, non? O sea, feito o xamón ibérico, pois, é un das pezas gastronómicas que está aí na élite, non? Pois, moi ben, Xosé Manuel, sí. Foi un prazer terte, de verdade, que... Hombre. Terte aquí e que nos falaras desos concursos, e tamén me alegra moito de que comenzaras e quen San Boi concretamente. Sí, a verdade, aí teño que mandarlle un forte abrazo ao señor Manuel Pradas, que estuve con el casualmente ahora en Madrid tamén, e a verdade, alegreme moitísimo de velo, porque foi, bueno, pois a primeira persoa que confiou nun galego, non? Vamos a traer a un galego a competir en corte de xamón, e a verdade, agradezcolle moitísimo esa confianza e que me pudera abrir as portas aí en San Boi para... Bueno, para chegar aí e dicir, bo, pois mira, vale, de que me valeu vir aquí? Pois de aprender moitísimas cousas, de contactar con os mellores cortadores que había pois naquela época e que siguen sendo, por suposto, e contactar, non, con se meterme nese mundiño, non? Gracias un pouco a él tamén, pois empezas a investigar, non? Exactamente, sí, señor. Sí, señor. Pois moi ben, Xosé Manuel, vamos pois a despedirte cunha peza que dice de Xaquín Xesteira, cunha foleada de Santiago. Xa que estamos falando a Santiago, pois, que mellor que esta. Unha dedicatoria. Bueno, pois un forte abrazo e moitas gracias por compartir este momento comigo. Pois gracias a ti por deixarnos que te incomodáramos un pouquiño. Así que unha aperta moi forte e un gran saúdo e parabéns. Cruza la baixo, vai unha troita de pé. Corre que te corre, que na puidera coller, que na puidera coller, que na puidera pillar. Na cabalo de la ira, meriña do mar. Cruza la baixo, vai unha troita de pé. Corre que te corre, que na puidera coller, que na puidera coller, que na puidera pillar. Na cabalo de la ira. ferias a rezar la corticela.